रग रग बोले आहो आहो। कैसे ध्यान मगन हो जाए, रग रग बोले आहो आहो। ओ मिलकर हम सब गाए, सब गाए जय ओशो जय जय ओशो। मन